بابا، کیا یہ حکم نماز جنازہ کے لیے بھی ہے کہ بعض اسلامی بھائی نماز جنازہ میں اسی طرح صدر کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ نماز جنازہ میں بھی مکرو تحریمی ہو جائے گی، اس طرح چادر صدر کریں گے، نماز جنازہ ہو، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، وتر ہو، نوافل ہو، کہ نفل نماز جب تک شروع نہیں کی تھی تو نفل تھی، شروع کرنے والی واجب ہو گئی، تو اب اگر کندھے پہ چادر رکھ کے شروع کر دی تو اب یہ مکرو تحریمی ہو گئی، چادر کو ہٹا کر یا سنت وہ شرعی طریقے پر رکھ کر دوبارہ دہرانی پڑے گی، تو نماز جو مکرو تحریمی ہوگی وہ واجب الاعادہ ہو جائے گی، انہیں دوبارہ اس کا دہرانا واجب ہوگا کراہت کو دفع کر کے، اسی کراہت والے فعل کو شامل کر کے اگر دہرائی تو اب دو مرتبہ پھر دہرانا واجب ہو جائے گا، تین مرتبہ اسی طرح کے تین مرتبہ علی حد القیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔